James Joyce. Bir Karşılaşma. Seslendiren Akın Altan. Bize vahşi batıyı tanıtan Joe Dillon olmuştu. Union Jack, Plak ve The Halfpenny Marvel eski sayılarından oluşmak küçük bir kitaplığı vardı. Her akşam okuldan dönünce arka bahçesinde buluşur ve Kızılderili savaşları düzenlerdik. Joe ile küçük kardeşi Miskin Leo ahırdaki samanlığı tutarlar, biz de orayı zapt etmeye çalışırdık. Ya da çimenlerin üstünde meydan savaşı yapardık. Ama ne kadar iyi dövüşürsek dövüşelim, ne kuşatmada ne de savaşta kazanabilirdik. Ve bütün çarpışmalarımız Joe Dillon'un zafer sonrası savaş dansıyla sona ererdi. Annesiyle babası Gardiner sokağındaki saat 8 mesine giderlerdi her sabah. Mrs. Dillon'un huzur dolu kokusu evin holünde egemendi. Ama Joe, ondan daha küçük ve ürkek olan bizlere göre çok sert oynuyordu. Kafasında eski bir çaydanlık külahı, elinde teneke kutuyu yumruğuyla çalıp ''Ya, yaka, yaka, yaka!'' diye bağıra bağıra bahçede zıplarken bir tür Kızılderiliye benzerdi. Rahipliğe istidadı olduğu söylendiği zaman kimse inanamadı. Oysa doğruydu. Bir ele avuca sığmazlık ruhu yayıldı aramıza ve bunun etkisi altında kültür ve mizaç ayrımları geçersizleşti. Kimimiz cesaretten, kimimiz şaka olsun diye, kimimiz de neredeyse korkudan bir araya geldik. Ben de bu sonuncu, çalışkan ya da çelimsiz görünmekten korkan Kızılderililerden birisiydim. Vahşi Batı edebiyatında anlatılan serüvenler benim mizacıma uzaktı. Ama hiç değilse kaçış kapılarını açıyorlardı. Ara sıra kabadayı ve yırtıcı güzel kızların girip çıktığı bazı Amerikan dedektif hikayelerini daha çok seviyordum. Bu hikayelerde bir kötülük yoktu. Hatta bazen amaçları edebiydi de. Ama gene de okulda gizlice elden ele dolaşırlardı. Bir gün Peder Butler, Roma tarihinin 4 sayfasından sözlü yaparken, Sakar Leo Dillon, The Halfpenny Marvel'ın bir sayısıyla yakalandı. Bu sayfa mıydı, öteki mi? Bu sayfa. Bu sayfa. Hadi bakalım. Dillon, kalk ayağa. Daha gün... Devam et. Hangi gün? Daha gün yeni ağarırken, çalıştın mı? Nedir o cebindeki? Leo Dillon, dergiyi uzatırken herkesin yüreği hop etti ve herkes masum birer surat takındı. Peder Butler somurtarak çevirdi sayfaları. Ne bu saçmalık, dedi. Apaçilerin reisi. Roma tarihini çalışacak yerde bunları mı okuyorsun? Bir daha okulda karşıma çıkmasın bu pis şeyler. Bunu yazan adam herhalde biraz içki karşılığında böyle şeyler yazan sefillerden biridir. Şaşıyorum sizin gibi çocuklara. Bilgili çocuklarsınız, böyle şeyler okuyorsunuz. Hani devlet okulunda okuyor olsanız anlarım. Hadi bakalım. Dillon, benden sana tavsiye. Dersini iyi öğren. Yoksa okulun ayık kafalı olmayı gerektiren saatlerindeki bu azar Vahşi Batı'nın şanını epey soldurdu. Leo Dillon'un şaşkın tombalak yüzü de vicdanımın seslerinden birini duyardı. Ama okulun sınırlayıcı etkisi uzaklaşınca yeniden çılgın duyguların, bana yalnızca bu düzensizlik anlatılarının verebildiği o kaçışın açlığını duymaya başladım. Sonunda akşamki savaş taklitleri de sabahın okul tek düzeliği gibi sıkıcı gelmeye başlamıştı. Çünkü artık başıma gerçek serüvenler gelmesini istiyordum. Ama gerçek serüvenler de evde oturan insanlara gelmez diye düşünüyordum. Uzaklarda aramalı onları. Okul hayatının sıkıcılığını hiç değilse bir günlüğüne bozmaya karar verdiğimde yaz tatili yaklaşıyordu. Leo Dillon ve Mahoney adında bir çocukla birlikte okulu bir günlüğüne asmak üzere sözleştik. Üçümüz de birer yarım şilinlik artırdık. Sabah 10'da kanalın üstündeki köprüde buluşacaktık. Mahoney'nin ablası tezkere yazacaktı. Leo Dillon da kardeşine hasta olduğunu söylemesini söyleyecekti. Rıhtım yolu boyunca gemilere kadar gitmeyi, oradan feribotla karşıya geçip güvercin evine bakmayı kararlaştırdık. Leo Dillon, Peder Butler ya da okuldan başka biriyle karşılaşırız diye korkuyordu. Ama Mahoney de haklı olarak Peder Butler'ın güvercin evinde ne işi olacağını sordu. Hepimize güven gelmişti. Kendi yarım şilinimi de gösterip ikisinin yarım penilerini alarak komplomuzun birinci aşamasını sona erdirdim. Akşam son hazırlıkları yaparken hepimiz belirsizce heyecanlıydık. Gülerek el sıkıştık. Mahoney, ''Yarın görüşürüz arkadaşlar.'' dedi. O gece iyi uyuyamadım. Sabah köprüye ilk gelen bendim. En yakın ben oturduğum için bahçenin ucundaki, kimsenin yanaşmadığı çöp çukurunun çevresindeki uzun otların arasına kitaplarımı sakladım. Kanal boyunca hızlı hızlı yürüdüm. Haziran'ın ilk haftasında ılık ve güneşli bir sabahtı. Köprünün tepeliğine oturdum. Akşamdan özenle kille temizlediğim hafif bez ayakkabılarımı ve çalışmaya giden insanlarla dolu tramvayı yokuş yukarı çeken yumuşak başlı atları seyretmeye koyuldum. Yolun iki yanında sıralanan yüksek ağaçların bütün dalları küçük açık yeşil yapraklarla süslenmişti. Güneş ışığı da onların arasından suya doğru eğimleniyordu. Köprünün granit taşı ısınmaya başlamıştı. Aklımdan geçirdiğim bir ezgiye uyarak ellerimle köprünün taşında tempo tutmaya başladım. Çok mutluydum. 5-10 dakika orada oturduktan sonra Mahoney'nin gri elbisesiyle yaklaştığını gördüm. Gülerek tırmandı tepeyi, yanıma oturdu. Beklerken iç cebini kabartan sapanını çıkardı. Nasıl geliştirdiğini anlattı. Sapanı niye getirdiğini sorunca kuşlarla biraz dalaşmak istediğini söyledi. Mahoney serbestçe argo konuşuyor, Peder Butler'a da ''Moruk bonser'' diyordu. Bir çeyrek kadar daha bekledik ama Leo Dillon ortalarda yoktu. Sonunda Mahoney aşağı atladı. ''Hadi gidelim. Şişkonun oyun bozanlık edeceğini biliyordum.'' dedi. ''Peki parası?'' dedim. ''O bizim oldu.'' dedi Mahoney. ''Daha iyi ya. Bir şilin yerine 1,5 şilinimiz olur.'' North Strand yolundan yürüye yürüye göztaşı fabrikasına geldik. Sonra rıhtımdan sağa saptık. İnsan arasından çıkar çıkmaz Mahoney kızıldericilik oynamaya başladı. Taş takılmamış sapanını savurarak bir grup çapaçul kızı kovaladı. Sonra şövalyeliğe özenen iki çapaçul oğlan bize taş atmaya başlayınca onlara saldırmamızı önerdi. Oğlanların çok küçük olduklarını söyleyerek itiraz ettim buna. Böylece yürümeye devam ettik. Arkamızda çapaçul ordu, ''Kundak çocuğu, kundak çocuğu!'' diye bağırıyordu çığlık çığlığa. Çünkü Esmer Mahoney kepine bir kriket kulübünün gümüş armasını taktığı için bizi protestan sanıyorlardı. Ütücünün oraya gelince bir kuşatma yapalım dedik ama olmadı. Çünkü bu iş için en az 3 kişi olmak gerekiyordu. Leo Dillon'dan intikam almak için ne kadar kalleş olduğunu söyledik ve saat 3'te Mr. Ryan'dan kaç sopa yiyeceğini tahmin ettik. Artık nehre yaklaşmıştık. Yüksek taş duvarlarla sarılı gürültülü sokaklarda uzun uzun dolaştık. Vinçlerin, makinelerin çalışmasını seyrettik. Gacırdayan arabaların sürücüleri ayak altında durduğumuz için sık sık bağırıyorlardı bize. Doklara vardığımızda öğle olmuştu. Bütün işçiler öğle yemeklerini yediği için biz de 2 büyük üzümlü çörek aldık ve nehir kıyısında bir demir borunun yanında bunları yemek üzere oturduk. Dublin ticaretini seyrederek hoşça vakit geçirdik. Uzaklardan yünlü gibi görünen duman kıvrımlarıyla işaret veren salapuryalar, Ringsend'in ötesindeki kahverengi balıkçı filosu, karşı dokta boşalmakta olan büyük beyaz yelkenli. Mahoney, bu büyük gemilerden biriyle denize kaçmanın kıyak mavra olacağını söyleyince ben bile yüksek direklere bakarak okulda kıt kanaat bana şırıngalanan coğrafyanın gözlerimin önünde yavaş yavaş cisimleştiğini gördüm ya da hayal ettim. Okul ve ev bizden uzaklaşıyor, üzerimizdeki etkileri soluyor gibiydi. Liffey'i bir feribotla geçmek üzere 2 işçi ve 50 çantalı bir Yahudi ile birlikte paramızı ödedik. Ağırbaşlılık derecesinde ciddileşmiştik. Yalnız kısa yolculuğumuz sırasında bir kere göz göze geldik ve güldük. Karaya ayak basınca karşı kıyıdan gördüğümüz zarif 3 direklinin boşaltılmasını yakından seyrettik. Orada duran biri Norveç gemisi olduğunu söyledi. Kış tarafına gidip adını sökmeye çalıştım. Ama bunu beceremeyince eski yerime gelip yabancı denizcilerin yeşil gözlü olup olmadıklarına baktım. Çünkü aklımda böyle bir kavram vardı. Denizcilerin gözleri mavi, gri, hatta siyahtı. Gözüne yeşil denebilecek tek adam tahtaların her düşüşünde ''Tamam, tamam!'' diye bağırarak rıhtımdaki kalabalığı eğlendiren biriydi. Bu manzaradan bıkınca ağır ağır Ringsend'e doğru yürüdük. Hava kapamıştı. Bazı bakkal vitrinlerinde de bir takım bayat bisküviler solgun solgun duruyordu. Biraz bisküvi ile çikolata aldık. Balıkçı ailelerinin oturduğu pasaklı sokaklarda gezinirken bir görev yapar gibi yedik bunları. Mandıra bulamadığımız için bir seyyar satıcıdan birer ahududu şerbeti alıp içtik. Bunun verdiği zindelikle Mahoney bir kedi kovalamaya kalktı. Ama kedi büyük bir arsaya kaçıp kurtuldu. İkimiz de biraz yorulmuştuk. Onun için arsaya gelince üstünden Dodder'ı görebildiğimiz bir sırtı aşarak eğimden indik. Vakit iyice geç olmuştu. Biz de iyice yorulmuştuk. Onun için güvercinliğe gitmekten vazgeçtik. 4'ten önce evde olmamız gerekiyordu. Yoksa bizim serüven anlaşılırdı. Mahoney üzgün üzgün sapanına bakıyordu. Ancak eve trenle dönmeyi önerince neşesi yerine gelir gibi oldu. Güneş bulutların arkasına çekilip bizi bıkkın düşüncelerimizle ve yiyeceklerimizin kırıntılarıyla baş başa bıraktı. Arsada bizden başka kimse yoktu. Kıyıda konuşmaksızın bir süre yattıktan sonra arsanın öbür ucundan bir adamın bize doğru geldiğini gördüm. Kızların fal baktığı o yeşil saplardan birini çiğneyerek uyuşuk uyuşuk bakıyordum. Ağır ağır yaklaştı. Bir eliyle belini tutmuştu. Öbür elinde de çimleri hafif hafif yokladığı bir baston vardı. Biraz partaldı kılığı, yeşilimsi siyah bir takım elbiseyle tepesi yüksek bir şapka. Bıyıkları kül rengi olduğuna göre epey yaşlı olmalıydı. Uzattığımız ayaklarımızın yanı sıra geçerken bize acele bir göz attı. Ama sonra yoluna devam etti. Biz de göz ucuyla onu izliyorduk. Onun için şöyle 50 adım kadar gitmişken dönüp bize doğru gelmeye başladığını gördük. Bastonuyla çimi yoklamayı hiç ihmal etmeden çok yavaş geliyordu. Öyle yavaş ki otların içinde bir şey aradığını sandım. Yanımıza gelince durup iyi günler diledi. Biz de aynı dilekte bulununca büyük bir dikkatle eğimde yanımıza çöktü. Havadan söz etmeye başladı. Yazın sıcak olacağını ve çocukluğundan bu yana çok uzun bir zaman mevsimlerin değiştiğini söyledi. İnsanların hayatında en mutlu zamanın şüphesiz okul çağı olduğunu ve kendisinin de yeniden genç olabilmek için varını yoğunu verebileceğini anlattı. O bize biraz da sıkıcı gelen bu duygularını dile getirirken biz de susuyorduk. Sonra okuldan ve kitaplardan söz etmeye başladı. Thomas More'un şiirlerini ya da Sir Walter Scott'ın veya Lord Leyden'ın eserlerini okuyup okumadığımızı sordu. Ben andığı her kitabı okumuş gibi yaptım. Onun için sonunda, "Ah," dedi, "belli ki sen de benim gibi bir kitap kurdusun. Bak," dedi, "fal taşı gibi gözü açık bizi seyreden Mahoney'i parmağıyla göstererek, o başka, o oyun seviyor." Dediğine göre evde Sir Walter Scott'ın bütün eserlerini ve Lord Leyden'ın bütün eserlerini okumuş ve okumaktan hiç bıkmazmış. "Tabii," dedi. "Lord Leyden'ın bazı eserlerini çocuklar okuyamaz." Mahoney niçin çocukların okuyamadığını sordu. Benim canım sıkıldı bu soruya. Çünkü adamın beni de Mahoney gibi aptal sanacağını düşündüm. Ama adam sadece gülümsemekle yetindi. Sararmış dişlerinin arasında geniş aralıklar gördüm. Sonra bize hangimizin daha çok sevgilisi olduğunu sordu. Mahoney hafifçe 3 tane göz ağrısı olduğunu söyledi. Adam bana da sordu kaç tane diye. Hiç olmadığını söyledim. Ama inanmadı bana. "Mutlaka bir tane vardır," dedi. Ses çıkarmadım. "Siz söyleyin," dedi Mahoney küstahça. "Sizin kaç tane var?" Adam gene gülümsedi. Bizim yaşımızdayken çok sevgilisi olduğunu söyledi. "Her oğlanın," dedi, "bir küçük sevgilisi vardır." Bu konudaki tavrı o yaştaki bir adama göre epey geniş görüşlü gibi geldi bana. İçimden oğlanlarla sevgililer üstüne söylediklerini akla yakın bulmuştum. Ama bu kelimelerin onun ağzından çıkış tarzı hoşuma gitmiyordu. Birkaç kere bir şeyden korkmuş ya da birdenbire üşümüş gibi ürperti geçirmesinin nedenini anlayamamıştım. Söze devam ederken şivesinin düzgün olduğu dikkatimi çekti. Bize kızları anlatmaya başladı. Ne güzel yumuşacık saçları olduğunu, ellerinin ne kadar yumuşak olduğunu ve insan iç yüzünü bilirse bütün kızların göründükleri kadar iyi olmadıklarını filan. Güzel bir kıza bakmak kadar hoşlandığı bir şey olmadığını söyledi. Güzel beyaz ellerine ve yumuşacık saçlarına. Ezberlediği bir şeyi tekrarlıyor izlenimi verdi bana. Ya da kendi sözlerinde bir şeyin çekimine kapılmış, zihni aynı yörüngede dönüp duruyormuş gibi. Bazen herkesin bildiği sıradan bir şeye değinir gibi bir havayla konuşuyordu. Bazen de sesini kısıp esrarlı bir tavır alıyordu. Bize başkalarının işitmesini istemediği bir sır verir gibi. Bir söylediğini durmadan tekrar ediyordu. Biraz değiştirerek ve monoton sesiyle onları sarmalayarak. Dinlerken onu, eğimin bittiği yere bakıyordum habire. Epey bir süre sonra monoloğu sona erdi. Ağır ağır ayağa kalktı. Birkaç dakika bizden ayrılması gerektiğini söyledi. Sadece birkaç dakika ve ben bakışımın yönünü değiştirmeksizin arsanın öbür ucuna doğru uzaklaşmaya başladığını gördüm. Gittikten sonra konuşmadık. Birkaç dakikalık bir sessizlikten sonra Mahoney'nin haykırdığını işittim. "Hey, şuna bak, ne yapıyor?" Cevap vermediğim ve bakmadığım için gene Mahoney konuştu. "Yahu, sapığın biri bu." "Adımızı soracak olursa," dedim, "sen Murphy ol, ben de Smith." Birbirimize başka bir şey söylemedik. Adam dönüp yanımıza oturduğunda ben hala gitsek mi kalsak mı diye düşünüyordum. O oturur oturmaz Mahoney kaçırdığı kediyi gördü ve yerinden fırlayıp kovalamaya başladı. Adamla ben kovalamacıyı seyrediyorduk. Kedi gene kaçınca Mahoni de tırmandığı duvara taş atmaya koyuldu. Sonra vazgeçti. Amaçsız bir şekilde arsanın o ucunda gezinmeye başladı. Bir sessizlikten sonra adam gene ağzını açtı. Arkadaşımın çok yaramaz bir çocuk olduğunu söyleyip okulda çok sopa yiyor mu diye sordu. Öfkeyle, onun dediği gibi sopa yemeyen özel okul öğrencileri olduğumuzu söyleyecektim ama ağzımı açamadım. Çocukları cezayla uslandırma konusuna girdi. Gene kendi konuşmasının çekimine kapılmış gibi olan zihni, bu yeni merkezin çevresinde döneniyordu şimdi ağır ağır. Böyle oğlanlara sopa, hem de iyi sopa gerektiğini söyledi. Yaramaz, yola gelmez oğlana yapılacak bir şey yoktu, sopa atmaktan başka. Eline vurmak, kulağını çekmek işe yaramazdı. Şöyle esaslı bir sopa gerekti. Bu sözlere şaşırıp yüzüne baktım. Tiklerle katılan alnının altından bana bakan şişe yeşilli bir çift gözün bakışıyla karşılaştım. Kaçırdım gözlerimi. Adam monoloğuna devam etti. Biraz önceki geniş görüşlülüğünü unutmuş gibiydi. Bir oğlanı kızlarla konuşurken yakalar ya da kız sevgilisi olduğunu anlarsa ona bir sopa atacağını söyledi. O zaman öğrenirdi kızlarla konuşmamayı. Ve bir oğlanın sevgilisi olup bir de yalan söylüyorsa dünyada işi görülmedik bir sopa çekerdi ona. Dedi ki, dünyada bunun gibi hoşuna gidecek bir şey olamazmış. Böyle bir oğlanı nasıl sopalayacağını anlattı bana. Çok karmaşık bir esrarı açıklar gibi. Buna bayılacağını söyledi. Dünyada her şeyden fazla ve bana bu esrarı açıklayan monoton sesin neredeyse sevecenleşti. Onu anlamam için bana yalvarırcasına. Monolog yeniden kesilene kadar bekledim. Sonra ani bir hareketle ayağa kalktım. Heyecanımı belli etmemek için birkaç saniye durdum. Ayakkabımı bağlar gibi yaptım. Sonra gitmem gerektiğini söyleyerek iyi günler diledim. Eğimi tırmanırken sakin görünüyordum. Ama ayağımın bileğine yapışıp yakalar diye yüreğim güm güm atıyordu. Sırtım tepesine çıkınca döndüm. Ona bakmadan seslendim. ''Murphy!'' Sesinde zorlama bir kahramanlık tonu vardı. Uyduruk taktiğimden de utanmıştım. Bir kere daha bağırmadan Mahoni beni görmedi, duymadı. Sonra cevap verip arsanın öbür ucundan bana doğru koşmaya başlayınca yüreğim sıkıştı. Yardıma gelir gibi koşuyordu. Ve pişmanlık duydum. Çünkü içimden onu hep biraz küçümsemiştim. Son.